Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Jest 19:00, to program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. W latach 2007-2009 problem VAT-u nie był najważniejszy dla polityków i służb, mówił przed Sejmową Komisją były szef MSWiA Grzegorz Schetyna. W serwisie Trójki także kolejne komentarze po słowach, które padły na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja. Kontrole zwolnień lekarskich są łatwiejsze po wprowadzeniu elektronicznych L4, twierdzi ZUS. W latach, gdy byłem szefem MSWiA, problem przestępczości VAT-owskiej nie był pierwszoplanowy. Urósł dopiero później, przekonywał przed komisją śledczą Grzegorz Schetyna. Lider Platformy Obywatelskiej przez 6 godzin odpowiadał na pytania polityków z sejmowej komisji. Mówił m.in., że w czasie jego urzędowania głównym problemem było zwalczanie przestępstw podatkowych w branży paliwowej. Z przesłuchania Grzegorza Schetyny wynika chociażby, że temat luki w podatku VAT nie był podnoszony w jego obecności na posiedzeniu rządu. Przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała uważa, że błędem byłego szefa MSWiA było niedokończenie prac nad krajową strategią zwalczania przestępczości gospodarczej. 3 lata pracy trwały nad przygotowaniem tej strategii. Zespół ekspertów, praktyków, policja, ABW, CBA, Straż Graniczna nawet przygotował taką strategię, jak skutecznie zwalczać przestępczość gospodarczą, po czym ona została, ta strategia, schowana do szuflady. Grzegorz Schetyna ocenił, że jego przesłuchanie tuż przed wyborami do Europarlamentu miało charakter polityczny, a zakres prac komisji powinien być szerszy. Powinniśmy sięgnąć po lata 2005-2007, a także później po 2015 roku. To nie jest tak, że problemy z VAT-em zaczęły się, kiedy powstał rząd Platformy i PSL-u i skończyły się, kiedy zaczął się rząd PiS. W przyszłym tygodniu komisja planuje przesłuchać byłą premier Ewę Kopacz. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mianem politycznej gorączki określił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk protesty przeciwko słowom szefa kwartalnika Liberta Leszka Jarzdzewskiego. 3 maja wystąpił on przed wykładem Tuska na Uniwersytecie Warszawskim i ostro skrytykował Kościół katolicki. Dziś szef Rady odniósł się do tego na Uniwersytecie w Poznaniu. Powiedział m.in., że niektórych słów by nie użył. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska mówiła w Pulsie Trójki, że wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim było celowo przygotowane. Patrząc na ostatnią aktywność pana przewodniczącego Tuska, jestem przekonana, że zrobił to w sposób zaprogramowany. Wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim, które poprzedzono było wystąpieniem tak zwanego przedskoczka, miało ewidentnie jeden cel, spolaryzować dyskusję, wywołać ferment właśnie tutaj na tle religijnym. Poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił z kolei, że międzynarodowe media dużo uwagi poświęcają zatrzymaniu i przesłuchaniu kobiety, której zarzuca się sprofanowanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Standardy państwa demokratycznego są zupełnie inne. Jeśli ktoś czuje się obrażony, to składa wniosek do sądu i niezawisły sąd powinien tę sprawę zbadać, a nie wykorzystywać do tego instytucje państwa, policję, służby. Myślę, że policjanci mają dużo więcej ważnej roboty. 51-letniej kobiecie przedstawiono zarzut dotyczący obrazy uczuć religijnych, grozi za to do 2 lat więzienia. Sprawa dotyczy rozlepiania plakatów, na których złote aureole na wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej zastąpiono aureolami w barwach tęcz. Wprowadzenie obowiązku wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich usprawniły kontrole ZUS. I tylko w pierwszym kwartale tego roku kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych to ponad 9 milionów złotych, informuje rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. W pierwszym kwartale tego roku przeprowadziliśmy blisko 174 tysiące kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Było to o około 40% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Te zwolnienia automatycznie trafiają teraz do ZUS-u, więc zakład na bieżąco ma informacje o liczbie takich zwolnień, więc może reagować błyskawicznie. Większość Rosjan nie wierzy, że deklaracje majątkowe urzędników są prawdziwe. Badanie przeprowadziło niezależne od Kremla Centrum Analityczne Jurija Lewady. Jednocześnie co drugi uczestnik sondażu twierdzi, że głośne sprawy związane z zatrzymywaniem skorumpowanych urzędników mają inne podłoże niż rzeczywista walka z korupcją. Maciej Jastrzębski. Na pytanie o wiarygodność deklaracji majątkowych składanych corocznie przez urzędników 77% badanych odpowiedziało, że nie wierzy w ich prawdziwość. Zdaniem tej grupy Rosjan urzędnicy i politycy ukrywają część swoich dochodów i składników majątkowych. Jednocześnie 31% uczestników sondażu uważa, że głośne sprawy związane z zatrzymywaniem nieuczciwych urzędników to walka o strefy wpływów. Natomiast 28% stwierdziło, że chodzi o odwrócenie uwagi opinii publicznej od realnych problemów gospodarczych. Według rankingów korupcyjnych Transparency International w ubiegłym roku Rosja zajmowała 135. pozycję na 180 sklasyfikowanych krajów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A kolejne informacje w Trójce za niecałą godzinę. Czas na sport. Jan Kałucki. Za dwie godziny rozpocznie się mecz, po którym poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na stadionie Anfield Liverpool zmierzy się z FC Barceloną i spróbuje dokonać futbolowego cudu. W zeszłym tygodniu The Reds przegrali 0-3, a na domiar złego w składzie Liverpoolczyków zabraknie dwóch kluczowych zawodników. O przedmeczowych nastrojach z Londynu Adam Dąbrowski. To nie wygląda dobrze. Salah i Firmino nie wystąpią. Dwóch graczy należących do najlepszych napastników na świecie nie wybiegnie na boisko. A my musimy zdobyć 4 bramki przeciwko Barcelonie, by awansować po 90 minutach. Trener Klopp wie, że teraz ciężar gry w ataku spoczywać, więc będzie na Sadio Mane. Senegalczyk jest w dobrej dyspozycji. W swoich 11 ostatnich występach na Anfield zdobył 11 goli. Pytanie tylko, czy to wystarczy. Szansa The Reds? Tu mało kto się łudzi, choć w pierwszym meczu zawodnicy Liverpoolu nie przynieśli wstydu swoim kibicom. No i jak pisze dziennik Liverpool Echo, to nie jest drużyna, która w obliczu trudności się rozkleja. Plan Jurgena Kloppa? Chcemy spróbować. Jeżeli się uda, to świetnie. Jeżeli nie, polegniemy w najpiękniejszy z możliwych sposobów. Zwycięzca zmierzy się w finale 1 czerwca z triumfatorem drugiego półfinału Spurs kontra Ajax. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Spurs to oczywiście Tottenham, a początek dzisiejszego starcia punktualnie o 21:00. Teraz tenis i awans Huberta Hurkacza do drugiej rundy turnieju ATP w Madrycie. Polak pokonał 6-3, 6-4 Australijczyka Alexa de Muniera. Hurkacz po spotkaniu był zadowolony ze swojej dyspozycji. Warunki, które są, sprzyjają mojej grze. Gra się na lekkiej wysokości, więc piłki trochę szybciej latają. Bardzo ważne, że tutaj dałem radę, no i walczę w kolejnej rundzie. Myślę, że to był dobry mecz. Myślę, że mogłem zagrać trochę lepiej, ale dobrze serwowałem i dzięki temu miałem od razu inicjatywę z głębi kortu i łatwiej się grało. W kolejnej rundzie rywalem Hurkacza będzie Chorwat Borna Coric lub Francuz Luka Puj. Szczypiorniści PGE Vive Kielce zagrają z Telekomem Veszprem w półfinale Ligi Mistrzów. Drugą parę półfinałową tworzą zespoły FC Barcelony i Wardaru Skopje. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca. Teraz koszykówka, bo trwa trzecie ćwierćfinałowe starcie Mistrzostw Polski. Anwil Wocławek wygrywa ze Stalą Ostrów Wielkopolski 77-75. Jeśli obrońcy tytułu dowiozą to prowadzenie, to awansują do półfinału. Przed chwilą zaczęła się czwarta kwarta. I na koniec golf. Tiger Woods został oznaczony przez Donalda Trumpa prezydenckim medalem wolności. Najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych. Woods to najwybitniejszy golfista w historii. Kilkanaście dni temu wygrał wielkoszlemowy turniej US Masters. Był to jego 15 tytuł w zawodach tej rangi, ale pierwszy od 2008 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze na koniec trzy słowa o pogodzie. Przypomnę, dzisiaj przymrozki, minus 3 stopnie na Przedgórzu Sudeckim, minus 2 na Północnym Wschodzie. Miejscami przygruntowe przymrozki nawet do minus 4. A jutro, proszę Państwa, wyraźnie cieplej, choć słabe przelotne opady deszczu możliwe na południu, z tym się proszę liczyć. Pod koniec dnia również na granicach zachodnich kraju może popadać temperatura od 14 stopni na krańcach wschodnich, lokalnie na wybrzeżu także około 14, około 16 w centrum, do 20 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Katarzyna First-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze je pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miu Cud Unikat, jak numer PESEL i Pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagi. Dzisiaj wydanie majowe, czyli higiena ucha. Tak, witamy nowy miesiąc. No i ja też witam serdecznie, czyli jako się rzekło Pani Bum Bum, ponieważ to był mój wybór, więc od razu się wytłumaczę. Jak Państwo zapewne od razu poznali, to była Alice Coltrane z płyty pod tym Joanne and Satchitananda. Płyta nagrana w 70 roku, zanim jeszcze Alicja przystąpiła do tego ashramu, a już tam widocznie ten teren zbadała. No, płyta przecudna. Powiem Państwu tylko, kto na owej płycie występował poza samą Alicją. Na przykład Pharoah Sanders jest oczywiście tu główną postacią saksofonową, gdyż małżonek pani Alicji był już zmarł. No, ale gra raz Italii. Charlie Hayden gra na kontrabasie. Płyta naprawdę wspaniała. Także tu były troszkę bębenki, ale delikatnie. Ja myślę sobie, że wiosenka już, a nawet lato nadchodzi szybkimi krokami, więc chciałbym, żeby było mało dosyć dołków dzisiaj, chociaż pewnie się takie pojawią, ale raczej, żeby była muzyka wzniosła, jak to w przypadku pani Alicji, a momentami nawet i pogodna. No. Ode mnie pianiści, przeróżni pianiści, jakoś tak się składa, że w tych higienach tych pianistów przynoszę częściej niż na przykład wiolonczelistów czy wiolonczelistki. No właśnie zatęskniłem gdzieś za wiolonczelą, ale nic jeżeli chodzi o młodzież, czyli ludzi, którzy kombinują z muzyką neoklasyczną i elektroniczną. Jakoś tych wiolonczel teraz mniej. Więc skupię się w pierwszej części na fortepianach. Giancarlo Era, pan, który na co dzień siedzi jednak w Londynie, chociaż urodził się we Włoszech. No, wstąpił do wytwórni, o której kiedyś opowiadałem też przy okazji muzyki elektronicznej, K-Scope. Na płytach pana tej elektroniki jest naprawdę malutko, a szczególnie na ostatnim albumie, ostatniej płycie, która nazywa się Ends. Więc fortepian przede wszystkim solo, czasami coś tam w tle poplumka. Giancarlo Era, Ends. Tych zakończeń na płycie jest w sumie chyba 12. Ja wybrałem siódme. Siódma część, siódmy koniec z płyty pana Ery. Thank you. Junklo Era, siódmy koniec z płyty, o końcach tak naprawdę, więc nie wiem, czy to takie wiosenne, chyba że to chodzi o koniec zimy. No, ale pojawiły się też tutaj instrumenty przeróżne, wiolonczela też gdzieś w drugim planie, no elektroniki, nichuchu, może jeszcze coś ze starszych płyt kiedyś przyniosę pana Ery, gdzie rzeczywiście te szelesty z prosto samplera się pojawiały częściej. No dobrze, a ja kontynuuję przygodę z panią Alice Coltrane i z płyty The Ecstatic Music of Alice Coltrane, która tu występuje już pod swoim pseudonimem czy nowym nazwiskiem, który ja Sangitananda, którą to płytę prawie w całości już spenetrowaliśmy. Nawet nie wiem, czy owego utworu nie słuchaliśmy, ale cóż nam szkodzi posłuchać jeszcze raz. Krishna Japaye. Krishna, Krishna, Japaye, Jai Nam Ji Bolo. Krishna, Krishna, Japaye, Jai Nam Ji Bolo. Krishna, Krishna, Japaye, Jai Nam Ji Bolo. Krishna, Krishna, Japaye, Jai Nam Ji Bolo. Ode mnie płyta, którą już prezentowałem, aczkolwiek wtedy dopiero pojawiały się pierwsze utwory z drugiej części, z drugiego dnia tej wielkiej wyprawy siedmiodniowej Ludovico Einaudi. Wszystkie siedem części, cały tak zwany box ma pojawić się w tym roku, więc gdzie zimą pojawi się ostatnia, siódma część. No myślę, że będziemy towarzyszyć tej serii, bo ona, jak już wspominałem, jeżeli chodzi o Ludovico, nie wszystko mnie przekonywało w twórczości. Szczególnie tej pierwszej, kiedy jeszcze pojawiały się instrumenty klawiszowe albo jakieś takie elektryczne. No, a ta płyta nagrana w trio, bo pan Federico Mezzosi jeszcze i Reddy Hassa, którzy tutaj już w tle odezwał się pięknie, no ma klimat niesamowity. Drugi dzień, już jest cała płyta. Wybrałem utwór Campfire. Proszę bardzo, Ludovico Einaudi, nie pierwszy raz w naszym Maglu. No fajnie. To ja tym razem postanowiłem się rozprawić prawie do końca z płytą Nilsa Frama, bo wiem, że to państwa ulubieniec, z ową ostatnią płytą tegoroczną. Chyba tylko pierwszego utworu słuchaliśmy. Więc posłuchajmy sobie. To oczywiście będzie teraz poezja fortepianu. Jest to poeta fortepianu. Dobrze mówię? No podobno tak. No tak mówią. Na mieście kobiety zwłaszcza, że jest przystojnym poetą ponoć. Młodym, pięknym, wysokim, bogatym. I zagra państwu piękną melodię pod tytułem A Walking Embrace. Thank you. No, wydaje mi się jednak, że ten utwór już Państwu prezentowałem, ale jeśli nie, to jestem dumny, że drugi raz się pojawił, gdyż cudnej urody. Chciałem zwrócić uwagę na ten instrument mój, który ulubiony z owej płyty, który chyba pierwszy raz w jego twórczości się pojawił. A nie, jednak chyba go nie było. Tu się po raz pierwszy pojawił, mianowicie basowa marimba, która dodaje jakby całe tempo i taki fantastyczny... No nic tak nie brzmi w sumie. To bas klarnet i basowa marimba to są dwa takie nisko brzmiące instrumenty, które tak smyrają bardzo człowieka po duszy, moim zdaniem. No ładnie, ładnie brzmiał. No dobra, to ty byłeś w Berlinie, to ja przeskakuję do Francji, z Włoch do Francji. Pan Armel Dupa, tak mi kazał komputer przeczytać nazwisko. Jak ja, przepraszam? Dupa, bo pisze się rzeczywiście zupełnie inaczej. Nowiutka płyta, no minimalistyka taka na fortepianie, czyli wszystko bardzo podobne. Kompatybilne. Tak, to ładnie się połączy. Mhm. Broderies nazywa się ostatnia płyta pana Armela. Francuski minimalizm przewijał się już od początku tak naprawdę naszego Magla Wagli, a już w Higienie to był i za sprawą Satie, czy później młodych muzyków. No a to nowiutka płyta z tego roku, Armel Dupin, Broderies i sam fortepian, taki bardzo francuski. No i chciałbym pierwszą godzinę zakończyć panem Nilsem Framem, ponieważ dzięki nowinkom technicznym w momencie, w którym mówię do państwa, tak naprawdę jestem w Berlinie, więc ten Berlin mię się z tą płytą będzie, pewnie sobie posłucham wtedy tego, co ja tu państwu opowiadałem i będzie mi tam pewnie towarzyszyła przez chwilę na przykład melodia pod tytułem Talizman pana Nilsa Frama. Prototypy. Za tym hasłem kryje się seria wystaw w Muzeum Sztuki w Łodzi, które opierają się na kolekcji muzeum. Teren.